Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Derken yeniden Mekke'ye yöneldi. Kabe'ye gelecek ve ifaza tavafını yapıp öğle namazını kılacaktı. Ardından Abdülmuttalib oğullarının yanına gitti. Kendisine zemzem takdim etmişler, o da bu zemzemden içiyordu. Aynı gün yeniden Mina'ya geldi. O gece burada kalacaktı. Ertesi günün zeval vaktine kadar burada bekledi. Güneş zevale kayınca önce birinci, ardından ikinci ve nihayet üçüncü Cemre'nin yanına gelerek şeytan taşlamaya başladı. Burada duracak ve ashabına bir kez daha seslenerek bilgilerini perçinlemek isteyecekti. Teşrik günlerinde şeytan taşlama işini bitirdikten sonra yeniden Kabe'ye gelecek ve gecenin geç saatlerinde veda tavafı yapacaktı. Zira artık ayrılık vaktiydi ve ashabına da yolculuk için hazırlanmaları emrini verecekti. Zilhicce ayının 18'iydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden Medine'ye doğru ilerlerken Cuhfe yakınlarında Hum denilen bir kuyunun başında durmuş, ashabına yine nasihat ediyordu. Şunları söylüyordu: "Dikkat edin ey insanlar! Şüphesiz ki ben de bir beşerim. Ve umarım ki çok geçmeden Rabbimin elçisi gelir ve ben de ona icabet ederim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Onların ilki Allah'ın kitabıdır ki içinde hidayet ve nur vardır. Ona sımsıkı tutunmalısınız. İkincisi ise benim Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim konusunda sizi duyarlı olmaya çağırıyorum. Ehl-i Beytim konusunda sizi duyarlı olmaya çağırıyorum." Bu arada damadı Hazreti Ali'nin elinden tutup kaldıracak ve "Ben kimin velisiysem iyi bilin ki bu da onun velisidir" diyecekti. Ardından da ellerini açacak, "Allah'ım, onu veli kabul edeni sen de velin kabul et. Ondan yüz çevirip de düşmanlık edeni sen de düşman ilan et" diye dua edecekti. Yeniden yola koyulup da karşısına Medine çıkınca 3 kere tekbir getirecek ve şunları söyleyecekti: "Allah'tan başka ilah yoktur ve o Celle Celaluhu tektir. Mülk de onun, hamd da onundur ve o her şeye kadirdir. Rabbimize dönenleriz. Tevbeyle ona yöneliyor ve sadece ona kullukta bulunuyoruz. Secdemizi de ona yapıyor ve her türlü durumda Rabbimize hamd ediyoruz. Allah Celle Celaluhu vaadini yerine getirdi ve kuluna yardım etti. ve Ahzab ordusunu da tek başına hezimete uğratıp tarumar etti. Bu duanın ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir vaktinde yeniden Medine'ye gelmişti. Yine ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye gelecek ve burada iki rekat namaz kıldıktan sonra hane-i saadetlerinin yolunu tutacaktı. Hac öncesi yaşanan yoğunluk Medine'de kaldığı yerden yeniden başlayacak ve İslam'ın güzelliği daha geniş coğrafyalara ulaştırılmaya çalışılacaktı. Bunun için Cerir İbni Abdillah Yemen'e gönderilecek ve Hımyer krallarından Zülkela İbni Nakür'le Zu Amr Müslüman olacaktı. Medine'ye döndükten sonra devam eden elçilerin gönderilmesi ve heyetlerin kabulü sırasında beklenmedik olaylar da olmaya başlamıştı. Belki de Cenab-ı Mevla bu türlü arızaları Efendimizin hayatta olduğu dönemlere denk getirmiş ve böylelikle Müslümanlara benzer durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini Resulünün şahsında fiilen göstermek istemişti. İlk haber Yemen taraflarından geliyordu. Esvedül Ansi adında birisi çıkmış, peygamberlik iddia ediyordu. Kehanet ve hokkabazlıkla etrafında bazı safterun insanları toplamış, onları da kendi peygamberliği konusunda inandırmıştı. Efendimizin Hazreti Cerir'le gönderdiği mektuplardan biri de ona yazılmıştı. Ancak o, Allah Resulü'nün hastalığından da cesaret alarak söz dinlemeyecek ve iddiasından vazgeçmeyecekti. Sahik ve Şerik adında iki meleğin kendisine de vahiy getirdiğini söylüyor, halkın başına gelecek haberleri de kendisinin verebildiğini iddia ediyordu. Yazdığı mektuplarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, valilerinden Esved konusunda daha tedbirli ve duyarlı olmalarını isteyecek ve halkın yanlış beyanlarla oyalanmasının önüne geçmelerini söyleyecekti. Bir diğer haber Yemame taraflarından geliyordu. Müseylime'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmış, etrafına bazı safderun insanları toplamaya başlamıştı. Halbuki bu adam, Beni Hanife heyetiyle birlikte daha birkaç ay önce Medine'ye gelmiş ve Müslüman olmuştu. Şimdi ise hokkabazlık ve sihirbazlık sanatlarını konuşturarak kendisinin de mucize sahibi olduğunu söylemeye başlamış, olağanüstü haller gösterme yarışına girmişti. Hatta hırsla önüne gelen her meseleye el attığı için gülünç durumlara da düşüyordu. Efendimizin yaptığı gibi kendisinin de insanlara su mucizesi göstermesi istenince kuyuların başına gidip ağzında çalkaladığı suları oralara boşaltacaktı. Ancak bereketlenip sularının çoğalması bir yana kuyuların hepsi de kuruyordu. Bereket umarak yeni doğan çocuklardan hangisi kendisine getirtilip de ağzına hurma vermişse, onların her biri ya kel ya da lal olmuşlardı. Gözünü saltanat hırsı o kadar bürümüştü ki, insanlar nezdinde düştüğü bu gülünç durumlar onun için bir şey ifade etmiyordu. Bu sefer de tutmuş, Kur'an'a nazire getirmeye çalışıyor, kendisine de vahiy geldiğini iddia ederek bir takım sözler sarf ediyordu. Bu sırada Allah Resulüne bir mektup göndermiş ve kendisini risalette ona şerik ilan etmişti. Hazreti Ali'yi yanına çağıran Efendiler Efendisi, haddini aşan bu adama bir mektup yazacak ve yeryüzünün Allah'a ait olduğunu ve onun hiç kimseyle paylaşılamayacağını ifade ettikten sonra Allah'ın yeryüzünü dilediği kuluna has kılacağını ifade ederek neticede takva sahibi olanların üstün geleceğini bildirecekti. Safer ayının çıkmasına 4 gün kala bir pazartesi günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sefer hazırlığı yapmaları emrini verdi. Zira Rum diyarından tehdit sesleri yükseliyor ve orada bulunup da iman edenlere karşı akla hayale gelmedik işkenceler uygulanıyordu. Bardağı taşıran son damla Rum diyarına yakın bir belde olan Meyan valisi Ferve İbni Amr'ın başına gelenlerdi. Kendi topraklarında İslam'a ait herhangi bir eserin mevcudiyetinden aşırı derecede rahatsızlık duyan Bizans, Efendimizin valisini de öldürme cüreti göstermişti. Karargahın kurulacağı yer Cüruf'tu. Ashab-ı kiram hazretlerini yine cihad heyecanı sarmıştı. Yeni bir hedefe doğru gidecekleri için sabırsızlanıyorlardı. Ertesi gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına azatlı kölesi Zeyd İbni Harise'nin 18 yaşındaki oğlu Üsame'yi çağırdı. Ona, "Seni hazırlanan bu orduya kumandan tayin ettim. Süratle harekete geç ve babanı şehit edenlerin üzerine yürü," diyor ve hangi cihete gideceğini ve oralarda nelere dikkat ederek nasıl adım atması gerektiğini tarif ediyordu. Hatta ordusuyla birlikte ilerlerken haberden daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini söylüyor ve ancak muhaberata hakim olarak muharebeyi kazanabileceklerine dikkat çekiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç Üsame'ye ordunun sancağını bizzat kendi elleriyle veriyordu. Sancağı alan Hazreti Üsame onu hicretin sancaktarı Büreyde İbni Husayb'a verecek ve Cürüf'e gidip Resulullah'ın ordusunu hazırlamaya başlayacaktı. Artık hazırlığını yapan Cürüf'e koşuyordu. Bir çarşamba günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Üsame'ye sancağı verdiği günden bir gün sonra hastalanmıştı. Yüksek ateşe maruz kalmış, şiddetli baş ağrısı çekiyordu. Ancak onun bu hastalığı ihtimamla hazırladığı bu ordunun teşekkülüne engel olmuyordu. Aksine her şeye rağmen bu ordunun hedefine ulaşmasını arzuluyor ve ashabını da bu istikamette teşvik ediyordu. Hazreti Üsame'nin kumandanlık yapacağı bu ordunun içinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi çok önemli isimler vardı. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını gençleştirmek istiyor ve misyonunu gençliğin üzerine bina etmeyi arzuluyordu. Aynı zamanda bu eskiye ait bazı telakkilerin ortadan kaldırılması anlamına da geliyordu. Zira Hazreti Üsame azatlı bir kölenin oğluydu ve Araplar bir köleyi asla başlarında kumandan olarak görmek istemezlerdi. İşte Resul-ü Kibriya Hazretleri cehalete ait ne kadar put varsa teker teker hedeflemiş, onları toplumun içinden söküp atıyordu. Ancak ilk etapta herkesin anlayabileceği bir husus değildi bu. Ve Üsame'nin yaşının küçüklüğüyle söz konusu olan devletin o gün için iki süper güçten birincisi olduğunu düşünerek bazı insanlar Hazreti Üsame'nin komutanlığı konusunda farklı düşünceler üretmeye başlamışlardı. Bilhassa Ayyaş İbni Ebi Rebiya gibi kimseler, "İlk muhacirler bir kenarda dururken şu genç onlara kumandan tayin ediliyor," demiş ve böyle bir tavzifi garipsediklerini ifade etmeye başlamışlardı. Cumartesi günüydü. Durumu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başına sarığını sararak minbere çıkacak ve ashabına, "Ey insanlar," diye seslenecekti. "Vallahi de siz Üsame'nin kumandanlığına itiraz edip karşı çıktığınız gibi onun babası konusunda da aynı tavrı sergilemiş, onun kumandanlığı konusunda da ileri geri beyanlarda bulunmuştunuz. Allah hakkı için o, imaret vazifesini yerine getirmeye en layık kişidir. Şu da bir gerçek ki, onun babası benim için insanların en sevimlisiydi. Ondan sonra da Üsame bana en sevgili olandır." Thank you. arada Hazreti Üsame ile birlikte savaşa gidecek olan ashabın ileri gelenleri huzura gelip Allah Resulü ile vedalaşıyorlardı. Aslında bu onun da ashabıyla vedalaşması anlamına geliyordu. Bu sırada Resulullah'ın hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem, "Üsame ordusunu sakın geri bırakmayın ve onu gönderme işini yerine getirin," diyerek ashabına tembihte bulunuyordu. Bunun üzerine ashab Cürüf'e akın etmiş ve pazar gecesini orada geçirmişlerdi. Pazar günü yeniden Allah Resulü'nün yanına gelen Hazreti Üsame, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşler içinde yanıyor, ağrılarını dindirmek için ağzına ilaç damlatılıyordu. Vedalaşmak için gelmişti ama gönlü onu bu halde bırakıp da gitmeye bir türlü razı olmuyordu. Eğilip Allah Resulü'nü öptü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşamıyordu. Ellerini bir müddet semaya doğru kaldırmış ve ardından da Üsame'nin üzerine indirmişti. Belli ki genç kumandanına dua ediyordu. Hazreti Üsame o gün Cürüf'e geri dönmüştü ama yüreği Allah Resulü'nün yanında kalmıştı. Onun için ertesi gün yine huzura gelecekti. Bir pazartesi günüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki sıkıntılı hal geçmiş gibiydi. Ve Hazreti Üsame Allah Resulü'nün emrini yerine getirmek üzere ordusunun başına geri dönecekti. Bir tarafta bu aksiyon devam ediyor olsa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla vedalaşmaya çoktan başlamış ve yönünü Refik-i Âlâ'ya tevcih etmişti. Bir yıldır bu vedanın işaretlerini veriyordu. Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken söyledikleriyle veda haccında ashabıyla helalleşmesi hep bu ayrılığın sinyalleriydi. Önceki senelerden farklı olarak bu yılın Ramazan ayında 20 gün itikafa çekilmişti. Halbuki önceki yıllarda 10 günlük itikafı itiyat edilmişti. Aynı zamanda Cibril Emin gelmiş ve bu yıl iki defa karşılıklı olarak Kur'an'ı mukabele ederek hatmetmişlerdi. Ashabını emanet ettiği Uhud'u ziyaret etmişti. O sırada etrafında bulunanlarla vedalaştığı gibi onlarla da konuşup selamlaşıyor ve teker teker vedalaşıyordu. Onlarla vedalaştıktan sonra minbere çıkacak ve ashabına şöyle seslenecekti. "Şüphe yok ki ben size ulaşmak için arzuluyum. Sizin şahidiniz benim. Allah'a yemin olsun ki şu anda ben havzımı temaşa ediyorum. Yeryüzü hazinelerinin anahtarlarının bana teslim edildiğini görüyor gibiyim. Vallahi de ben, benden sonra sizin şirke gireceğinizden değil de, şirk etrafında birbirinizle atışmanızdan korkup endişe ediyorum." Safer ayının son pazartesi günüydü. Ashabından biri hakkında son vazifeyi eda için yine Cennetül Baki'ye gelmişti. Kendisinden önce buraya emanet ettiği ashabını da unutmamıştı. Onların yanına da uğruyor, adeta her biriyle konuşarak helalleşiyordu. Bu helalleşme sonrasında yanında bulunan azatlısı Ebu Müveyhibe'ye şöyle seslenmişti. "Ey Eba Müveyhibe! Şu anda bana dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarlarla burada ebedi kalma imkanı, ardından da cennet vaat edildi. Ve ben Rabbime kavuşmak ve cennetle bunlar arasında muhayyer bırakıldım. Böyle bir tercihten memnuniyeti dile getirmek isteyen azatlı Ebu Müveyhib'e, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah," diyecekti. "Önce dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarları ve burada ebedi kalmayı, ardından da cenneti tercih et." O sallallahu aleyhi ve sellem tercihini çoktan yapmıştı. "Vallahi de ey Eba Müveyhibe, ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti tercih ettim." Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz.